Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec roku szkolnego wcześniej niż planowano. 19 czerwca w środę uczniowie odbiorą świadectwa. Spokojnie na marszu Polska w Europie. Pochód zakończył się przed godziną. Za chwilę przypomnimy, co tam mówiono. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem we wschodniej i północnej części kraju. A rok szkolny zakończy się 19 czerwca. To będzie środa przed świętem Bożego Ciała, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Zawierciu. Wcześniej planowano, że rok szkolny zakończy się 21 czerwca, w piątek, czyli dzień po Bożym Ciele, które jest dniem wolnym. To znaczy, że czwartek, piątek, sobota, niedziela mogłyby być wolne, mówił premier i dodał, że chce postąpić jak najbardziej praktycznie. Szef rządu powiedział też, że wybory europejskie otwierają szczególnie ważny czas dla naszego kraju. To są wybory bardzo ważne dla całej Polski. To jest, można powiedzieć, pierwsza tura wyborów, druga będzie jesienią. I od tego zależy, czy dalej będziemy mogli prowadzić naszą politykę społeczną, gospodarczą, taką jak najbliżej ludzi. To jest nasze podstawowe hasło, być jak najbliżej ludzi. Chcemy ją kontynuować. Premier zaapelował o powszechny udział w wyborach, ponieważ jak mówił, to kto będzie reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim ma wpływ na realizację reformy w naszym kraju. W Krakowie z wyborcami spotyka się z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma wziąć udział w spotkaniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na miejscu jest Michał Fabisiak, witaj. Dzień dobry. Czy wiadomo, czego będzie dotyczyć wystąpienie szefa rządzącej partii? Szczegóły wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego są utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo tylko, że będzie ono dotyczyło ważnej kwestii programowej. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski powiedział nam, że będzie to coś, o czym szef partii rządzącej mówił już w kampanii wyborczej. W jego ocenie prezes może odnieść się także do odbywającego się dziś w Krakowie Marszu Równości. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na miejscu jest także kilku ważnych polityków PiS-u, m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodam, że jutro w Krakowie odbędzie się także konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. A relacjonował Michał Fabisiak. Nie było żadnych incydentów podczas marszu Polska w Europie, który przeszedł ulicami stolicy. Poinformowała o tym policja. Marsz wyruszył po południu z Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Na czele manifestacji szli liderzy Koalicji Europejskiej, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Mówił m.in. o głosowaniu na Koalicję Europejską. To my, polscy wyborcy, zdecydujemy o tym, kto będzie Polskę reprezentował w Europie. O tym, jaka będzie Europa w ciągu najbliższych kilku lat. A to nie są jedyni kandydaci w tych wyborach. Ja, tak jak wam powiedziałem, wierzę i chciałbym, żebyście wy uwierzyli nie mi na słowo, ale we własne doświadczenie. Na nich na pewno w tej sprawie się nie zawiedziecie. Oni niczego nie muszą udowadniać. A wybory do Parlamentu Europejskiego będą 26 maja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w kilku województwach we wschodniej i północnej części kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i we wschodniej części województw kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jak informuje synoptyk Katarzyna Ścisłowska, opady mogą być intensywne, a wiatr porywisty. Podczas burz może spaść lokalnie do 40 ml deszczu i też mogą występować porywy wiatru do 80 km na godzinę. A dzisiejsze ostrzeżenia obowiązują do późnych godzin wieczornych. Trwa mobilizacja żółtych kamizelek we Francji. To po spadku frekwencji podczas protestów w ubiegłą sobotę. Ruch jest jednak coraz bardziej podzielony w swoich żądaniach. Marek Brzeziński. W Paryżu pochód przejdzie z graniczącej ze stolicą dzielnicy Biznesu La Défense przez Barbès, zamieszkały głównie przez ludność pochodzącą z czarnej Afryki i z Magrebu, dzielnicę położoną na wschodnich zboczach Montmartre, by skończyć swój marsz u stóp wznoszącej się na wzgórzu Bazyliki Sacré-Cœur. Żółte kamizelki wyznaczyły sobie spotkania w późnych godzinach popołudniowych także w innych miejscach stolicy. O ile pierwotne żądania uczestników ruchu dotyczyły przede wszystkim zamrożenia cen benzyny i oleju napędowego, a

Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Gnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i ośmieli do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 16. Jesteśmy gotowi. Zofia Kruszewska i Ryszard Jaziński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No i znamy też laureatów kończącego się właśnie 16. festiwalu Dogs Against Gravity. O nagrodzonych filmach już za chwilę opowiedzą Michał Marczak, reżyser i juror tegorocznego konkursu głównego, oraz Dominika Baranowska, reprezentująca grono organizatorów festiwalu. Z jedną z laureatek spotkamy się nieco później. Jolanta Dylewska otrzymała wyróżnienie za film Marek Edelman i Była miłość w getcie, reprezentujący Polskę w konkursie głównym. Oczywiście nie zapomniałem o tym, że we wtorek rozpoczął się 72. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. W tym roku nie mamy wprawdzie na nim licznej reprezentacji, ale i tak warto zauważyć polską obecność, bo to najbardziej chyba prestiżowy festiwal na świecie. Jurorem konkursu głównego jest w tym roku Paweł Pawlikowski, a do konkursu Cine Fondation zakwalifikowano animację Duszyczka ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Porozmawiamy z jej autorką Barbarą Rupik. Laureatów tego konkursu poznamy już w czwartek, a wszystkich pozostałych w kolejną sobotę, bo festiwal w Cannes potrwa do 25 maja. This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? A ten utwór, myślę, doskonale kojarzy się wszystkim bywalcom festiwalu Dogs Against Gravity. Słychać fragmenty przynajmniej utworu Kutimana przed każdą konkursową i nie tylko projekcją festiwalu. Festiwal jeszcze dziś i jutro, a za chwilę porozmawiamy o jego tegorocznych laureatach. Making love on the shore and Myślę, że nie mylę się, ten utwór znają na pamięć bywalcy festiwalu Dogs Against Gravity, prawda? Tak, zgadza się. I nawet nam się jeszcze nie znudził. No nie, bo właśnie przy tym utworze widzimy przed każdą projekcją fragmenty filmów festiwalowych. Od ilu to już lat? 3-4 ten utwór Od trzech lat, aha, bo 3 lata temu tak był film o tym projekcie. Jak słychać, Dominika Baranowska jest już z nami z festiwalu Dogs Against Gravity. No i jest zapowiadany Michał Marczak. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Reżyser, juror, człowiek, od tego zacznijmy, związany też, od razu zapytam, od ilu lat z festiwalem Dogs Against Gravity? Fuch, chyba z 10. Nie policzyłeś. 10? Nie policzyłem, nie przygotowałem się, przepraszam. Ale praktycznie od początku, tak, prawda? Tak, twoje filmy były pokazywane. Zaczęło się od końca Rosji? Tak, mój pierwszy film, dokumentalny, Koniec Rosji, miał swoją premierę. W ogóle na pierwszy festiwal, na jakim w życiu byłem, z własnym filmem. Aha, czyli tak się od tego właśnie zaczęło. Tak. Później Fuck for Forest. Pamiętam ten moment, jak Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu, który jest już notabene na festiwalu w Cannes od dzisiaj. Gdzie pada. Tak, naprawdę? Tak. No pamiętam, bardzo nam przykro. Wyzwaniałem do niego, wysłałem mu mail, żeby zobaczył film, ale tak naprawdę nie chciał. No i w końcu tam się zgodził i wszedł do mnie do mieszkania i wtedy w domu puściłem mu film i powiedział, że no dobrze, chyba dobrości na festiwal, więc tak, to się wszystko zaczęło. I tak się poznałem z Arturem. No tak, później kolejne filmy, wreszcie twoja fabuła, przypomnę, Wszystkie nieprzespane noce i oto po latach jesteś jurorem tego najbardziej prestiżowego konkursu, czyli konkursu głównego. No i czas na podsumowanie. W tym roku, nieco wcześniej, bo już w czwartek wieczorem poznaliśmy tych najważniejszych laureatów festiwalu, więc jurorowi pozostawiam tutaj przyjemność ogłoszenia zwycięzcy. Zwycięzcy, w konkursie głównym wygrał film Kraina Miodu. Przepiękny film. Będziemy mówić o tym filmie, to chciałem powiedzieć, że właśnie, jakiś w ogóle fenomenalny powiedziałeś był poziom. Powiedziałeś mi to w trakcie festiwalu, że byłeś zachwycony poziomem tegorocznego konkursu głównego, to teraz rozwiń. Nie tylko głównego, ale w ogóle jakoś tak czuję, że jest to bardzo dobry rok dla dokumentu i polskiego, i światowego. No nie pamiętam, kiedy był taki festiwal, że no, nie mam, 12 filmów, które tak naprawdę polecam pełną parą wszystkim znajomym. Jest to po prostu bardzo unikalny rok. A w konkursie głównym no, były 4-5 filmów takich naprawdę bardzo mocnych. I szczerze mówiąc, moglibyśmy teoretycznie dać nagrodę. No tutaj byliśmy w trójkę z Hanią Polak i jeszcze z taką panią, programerką z Iranu. Leilo Hosseini. Dokładnie. Więc no, mieliśmy troszeczkę odmienne gusta, ale tak naprawdę mieliśmy taką top czwórkę, top piątkę. Fajnie, że było się o co kłócić, prawda? Tak, tak. Wspierać. Właśnie to jest, tak. Niestety czasami jest w festiwalach, że Ach, człowiek wali głową o mur i nie ma czemu, jak nie ma komu dać nagrody. Aha. No, tutaj problemu nie było. Tutaj tego problemu nie było. Na szczęście nie. No to właśnie skupmy się na tym zwycięskim filmie, bo to główna nagroda Kraina Miodu. Skąd film? O czym film? Właściwie tytuł już cokolwiek sugeruje na ten temat. Tak, jest to bardzo kameralny film z Macedonii, kręcony przez 3 lata, który opowiada historię taką niby bardzo prostą. Kobiety starszej, która zajmuje się swoją bardzo schorowaną i starą mamą w górach, z daleka od cywilizacji i zarabia z zbierania miodu. Zbierania miodu z dzikich uli i hodowania własnych pszczół. Ale w taki bardzo, bardzo jeszcze tradycyjny... Tak. Bardzo sposób. Tradycyjny, ale też taki bardzo zgodny z naturą. Z naturą i z wszystkimi jakby sztuką taką starodawną, pszczelarską. Ale też od razu, już od pierwszego kadru tego filmu czuć, że ta osoba jest po prostu pełna jakiejś miłości, empatii, ale też takiego po prostu intuicyjnego zrozumienia, jak funkcjonować ze światem, jak funkcjonować z przyrodą. Że to, wszystkie jej ruchy się wyglądają jakoś takie naturalne. I żyje w symbiozie z tymi pszczołami, bo co istotne, ona nawet nie musi się specjalnie ubierać do tego, żeby ten miód zbierać, prawda? Tak, to jest w ogóle ciekawe. To się dowiedziałem, tego nie ma filmu, to się dowiedziałem po rozmowie z twórcami, że oni tak myśleli, że będzie fajnie, żeby ona właśnie miała na głowie takie coś, co chroni przed pszczołami. Aha. I potem wiele tych scen weszło do filmu, ale prawda jest taka, że ona w ogóle nie używa żadnego przykrycia, w ogóle się nie chroni przed tymi pszczołami. Tak, one potrafi nie z nimi atakują po prostu. Obywać. Tak. Potrafi się z nimi funkcjonować, że żyją w symbiozie. Ale też potrafię jakoś, no w tych górach naprawdę są bardzo ciężkie warunki, tam nie ma wody bieżącej, jest ciężko z jedzeniem i ona sobie jakoś tam naprawdę daje radę i jej się to, widać, że sprawia jej przyjemność to życie. No ale niestety przychodzi ten moment, kiedy musi się zderzyć z cywilizacją. Tak, tylko tutaj warto zaznaczyć, że film o takiej bohaterce sam już sobie byłby ciekawy, pewnie by wygrał mnóstwo nagród i byłby ewenementem. A teraz tutaj nagle się pojawia element jak z filmu, jak z thrillera, można powiedzieć, fabularnego. Nagle pojawia się rodzina z 9 dzieci, która żyje w totalnym chaosie i rozgardiaszu, kompletnie bez poszanowania do jakichkolwiek praw funkcjonowania w społeczeństwie czy w przyrodzie, w naturze. No i nagle pojawia się taki klasz kultur, klasz w ogóle cywilizacyjny, z którym ta kobieta musi sobie jakoś dać radę. Oczywiście nagle zagrożenie wchodzą, znaczy w ule stają w zagrożeniu, ponieważ jakby ta rodzina też widzi, że można zarobić dużo na pszczołach. Można to robić szybciej, że można robić to szybciej, wydajniej. Nazwijmy to w cudzysłowie nowoczesne, ale niekoniecznie właśnie zgodny z naturą. Tak, więc oczywiście no, jest konflikt o zasoby, które są, no bo tego pyłku i jakby pokarmu dla pszczół jest ograniczona ilość. No i tu się naprawdę zaczyna tak jak fabularnie rozprowadzona, rozpisana w ogóle akcja, pełna zwrotów, pełna niepewności. Każda malutka scena jest puentowana, no oczywiście jest też przepiękny koniec tego filmu, rozwój bohaterów, rozwój tego konfliktu. No jest to aż niebywałe, że w dokumencie nienapisanym można mieć takie emocje. My siedzieliśmy, naprawdę się złapaliśmy z naszymi rzeczami po prostu za rękę i z takim poczuciem, co się wydarzy, no nie, no nie mówcie, że teraz zetną jej to drzewo, no nie, jakby takie emocje, które naprawdę rzadko kiedy się spotyka w kinie dokumentalnym. No i jeszcze jest szansa, by ten zwycięski film zobaczyć na festiwalu choćby jutro. W Warszawie jeszcze projekcje Krainy Miodu. To i w przyszłym tygodniu również też. W przyszłym tygodniu jeszcze w innych miastach, tak? To znaczy w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o Warszawę, w Kinotece rusza taki cykl Best of Dogs i będziemy pokazywali codziennie jeden film, który zdobył nagrodę, nie tylko w konkursie głównym. No to świetna informacja. A czy Kraina Miodu może się też pojawia w tych zestawach w innych miastach Polski? Tak, ponieważ to jest... Te nagrody konkursy w lokalnych edycjach, czyli mówię tutaj o Wrocławiu, o Gdyni, o Katowicach i o Bydgoszczy. To znaczy w Lublinie akurat nie ma nagrody. To zawsze jest ten sam zestaw właśnie 13 filmów w konkursie głównym. Albo 14. No dobrze, ale to zwycięzca, bo jeszcze za chwilę Dominika wspomni o pozostałych laureatach innych konkursów, ale mówimy na razie o konkursie głównym. Mieliśmy w tym konkursie w tym roku dwa filmy, które reprezentowały Polskę. Trzy. Trzy nawet, tak? Tak? Ponieważ to był Marek Edelman i Była miłość w getcie, In Touch i Jazda obowiązkowa. I o In Touch rozmawialiśmy przed festiwalem, no ale właśnie powiedzmy, bo jeszcze druga nagroda, wyróżnienie w konkursie głównym i to miła dla nas informacja. Tak, i tutaj znowu film I była miłość w getcie Irlandy Deleskiej. Marek Edelman i Była miłość w getcie. Tak, Marka Wrzątak, oczywiście tak. Oni są bardzo... bardzo precyzyjnie trzeba ten tytuł cytować. Tak, bo kropkę to jest, trzeba, to jest ważne. I getto pisano małą literą. Tak, to pamiętam. To myślę, że nie musimy tego tematu rozwijać, dlatego, że dzisiaj jeszcze w trójkofilmowo spotkamy się z autorką tego dokumentu, Jolantą Dylewską, więc ona sama o filmie opowie. No to przejdźmy do pozostałych konkursów i chociaż króciutko o najważniejszych laureatach. Tak, no to może zacznę od nagrody w konkursie Nos Chopina. To jest konkurs czyli dla filmu o sztuce. Tak, no czy nie tylko o sztuce. No, formalnie to się nazywa nagroda dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. I to jest nagroda, która jest tutaj, no jesteśmy wspierani przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny, jest partnerem tej nagrody. I ja się bardzo cieszę z werdyktu, ponieważ tę nagrodę otrzymał film Niezwykła propozycja w reżyserii Jill Magid, amerykańskiej artystki konceptualnej, która właściwie tutaj taką odgrywa potrójną rolę, ponieważ ona i wyreżyserowała ten film, no też jest to projekt artystyczny i jest ona również główną bohaterką, znaczy, no jest ona... Jest powiedzmy trójka głównych bohaterów i muszę też zaznaczyć, że to jest film, który wczoraj otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego na naszej wrocławskiej edycji. No tak, bo są jeszcze te nagrody lokalne. Tak. Kolejny konkurs. Ten film też był w naszym konkursie i to był na pewno film w naszej top czwórce. Aha. Jest to też film z takim twistem w środku, że też jak dobry thriller po prostu. To jest dramaturgia w ogóle w tym roku, w tych wszystkich filmach jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij jeszcze tytuł? Niezwykła propozycja. Jeżeli chodzi o Amnesty International, to jest nagroda dla najlepszego filmu o prawach człowieka i tutaj ona powędrowała do filmu Serbka. To jest film chorwacki w reżyserii Nebojszy Slipčevića, który to reżyser przyjechał do nas na festiwal i on zrobił taki film o Oliwierze Friliczu. Oliwier Frilić oczywiście w Polsce znany przede wszystkim ze słynnej sztuki, inscenizacji pod tytułem Klątwa, wystawionej w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ale tutaj Frilić jest pokazywany podczas pracy nad innym spektaklem, którym również wsadził kij w mrowisko. Tym razem to było w jego rodzimym kraju, w Chorwacji. I tutaj no, na pewno jest to film, który jest, no jest to bardzo mocna propozycja, ale też pokazuje... Rozumiem, że również wywołująca jakieś kontrowersje. Tak, bo ta sztuka jest oparta na prawdziwej historii zabójstwa 12-letniej Serbki w Chorwacji, więc ten taki no, konflikt i gotująca się atmosfera na Bałkanach jest pokazana od zupełnie innej strony. Ale też jest pokazany Friliczek, jak pracuje z aktorami... Ten film też był w naszym konkursie. Bo to jest tak, że niektóre tytuły pojawiają się rzeczywiście w kilku sekcjach konkursowych. Też bardzo polecam ten film. Tak, Następna rzecz to pewnie National Geographic? Bo tutaj chcę zaznaczyć, że ten konkurs, to jest konkurs National Geographic za najlepsze zdjęcia i to jest konkurs, który szczęśliwie wrócił na nasz festiwal, którego nie było przez parę lat. No, wiadomo, że zdjęcia odgrywają, są bardzo ważne. Czyli nagroda dla operatora, co Michałowi też jest na pewno bliskie. Tak. I tutaj było bardzo dużo mocnych kandydatów, ponieważ no, współczesne kino dokumentalne reprezentuje bardzo wysoki poziom wizualny. I tutaj bardzo tak przewrotnie ta nagroda w tym roku powędrowała do takiego chilijskiego filmu, Skate Park Królów, Los Reyes. To jest taki faktycznie najstarszy skate park w Santiago de Chile. I tutaj operatorzy, znaczy reżyserzy, bo tam jest dwójka reżyserów, to jest Iwan Osnowikow i Bettina Peru i oni po prostu obrali za głównych bohaterów dwójkę bezdomnych psów. I oni pokazują akcje z punktu widzenia tych piesków. Więc... No mieliśmy już filmy z punktu widzenia kotów, no to teraz mamy psy. I jeszcze, tak, i jeszcze Green Warsaw Award. Tak, Green Warsaw Award to jest nagroda, jedyna w Polsce nagroda dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. I tutaj muszę przyznać, że to był bardzo zaskakujący werdykt, ponieważ wszyscy się spodziewali, że ta statuetka powędruje do filmu Antropocen Epoka Człowieka. I który jest bardzo takim filmem zrobionym z gigantycznym rozmachem, z wielkim budżetem o tym, jak człowiek no, niszczy naszą planetę. Ale tutaj film nagroda powędrowała do bardzo kameralnego filmu, do filmu holenderskiego pod tytułem Pasterz. Film w reżyserii Tona van Zandvoorta. I to jest film, który opowiada historię właściwie może trochę podobną nawet do historii Krainy Miodu, ponieważ to też jest film o człowieku, który żyje w zgodzie z naturą, wbrew tej właśnie nowoczesności, jakimś tam współczesnym systemom. On jest, on hoduje owce ze swoją żoną. No i jest takim człowiekiem, który gdzieś tam no, bardzo konsekwentnie realizuje swoją wizję świata. I jeszcze może tylko powiem o takich dwóch nagrodach. To jest nagroda Miesięcznika Zwierciadła dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej w tym roku dla filmu Gdzie jest nasz dom szwajcarskiej reżyserki Jacqueline Zund i to jest film o dzieciach z rozbitych rodzin i jeszcze nagroda Focusa dla największej osobowości festiwalu postmortem dla Lutza Kaisera, to był taki zwariowany Niemiec, który w połowie lat 70. stwierdził, że zbuduje rakietę kosmiczną własnym sumptem, więc trochę taki Elon Musk tylko 40 lat temu. Taki może jego gdzieś tam przodek. Więc tak, więc wydaje mi się, że... Mentalny że, przynajmniej, o... tak. Aha, nie, jeszcze tylko Nagroda Akademii Dokumentalnej, ponieważ to jest nagroda przyznawana przez międzypokoleniowe jury. Tam jest 9 osób w tym jury od no, w bardzo różnym wieku i to jest nagroda dla filmu Ameryka. To jest film amerykański, który opowiada o trójce meksykańskich braci, którzy opiekują się schorowaną 93-letnią babcią. Bardzo poruszający. Krótko mówiąc, możemy więc kończący się festiwal Dogs Against Gravity uznać za w tym roku bardzo udany. Tak, tak. W ogóle jest coś, to mi się bardzo podoba, bo te filmy w tym roku tak wychodzą ponad jakby temat i tak jakby w nienachalny sposób poruszają tematykę i też jakby bardzo nie lubię, jak film jest opowiadany z tezą, no chyba tego nikt nie lubi, jak mu jest po prostu wprost powiedziane, jak żyć, albo co jest nie tak z tym światem, a te filmy mają jakąś taką magiczną wartość w tym roku, że pokazują rzeczywistość i przez pryzmat tych bohaterów właśnie, no, tak dotykając esencji sztuki filmowej, no bo to jest najważniejsze, prawda, że tak naprawdę widz wychodzi z kina i jest pełen przeróżnych myśli, te filmy wywołują potem długie dyskusje, przemyślenia. No i oczekiwane refleksje. I oczekiwane refleksje. I na tym tak najbardziej polega jakby. Ale też są bardzo ciekawe formalnie. Na przykład tutaj ciekawe, warto zaznaczyć, że polskie filmy jakby, się mają o to, o czym rozmawiamy, ale też jakoś tak chyba w tym roku w ogóle Polacy byli najmocniejsi. Bardzo, bardzo interesujące. Jeśli chodzi w ogóle o formę. Taką w ogóle wręcz taką nowofalową formę. Awangardową, dziwną, nie trzymającą się jakichkolwiek reguł. Bardzo mocne zdjęcia, reżyseria dźwięku, muzyka, takie wręcz żywowiołowe, takie punkowe, takie krzyczące, ale właśnie fajnie, że nie takie krzyczące, proste tezy, tylko takie też dające nam dużo do myślenia, zastanowienia się. Więc ciekawie dzisiaj się w polskim dokumencie. Fajnie, że odchodzimy od takiego, można powiedzieć, takiego, nie wiem, czystej obserwacji, prawda, w coś takiego bardziej marzeń, jakichś po prostu wyobrażeń i ludzkiej wyobraźni. No, przecież dokument o tym, jak ludzie sobie wyobrażają, czy o tym, jak ludzie tworzą percepcję rzeczywistości, to jest też przecież dokument, to jest też bardzo ważne, żeby wejść w takie sfery właśnie niedopowiedziane. Aha. Zapraszamy więc na ostatnie projekcje festiwalu Dogs Against Gravity i na pewno do wielu nagrodzonych filmów będziemy w kolejnych miesiącach wracać, bo będą miały swoje oficjalne kinowe polskie premiery, prawda? Tak. Dziękuję bardzo. Dominika Baranowska i Michał Marczak, dziękuję za spotkanie. I proponujemy, że teraz by nam zaśpiewała Brigitte Bardot, nawet w towarzystwie Serge'a Gainsbourga, bo za chwilę pojedziemy do Cannes. Bonnie and Clyde. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, est belle et son prénom c'est Bunny. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bunny Parker et Clyde Barrow. Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère, c'est signé Clyde Barrow, Bunny Parker, Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Kiedyś i Brigitte Bardot pojawiała się na plaży w Cannes i nie była jeszcze tak wielką gwiazdą, jaką stała się później. No to właśnie pomyślmy teraz o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, w tym roku już 72. I oto łączymy się telefonicznie z Barbarą Rupik. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A pani Barbara to autorka animacji Duszyczka. No przede wszystkim ogromne gratulacje już teraz. Bo z tego, co się doczytałem, to jury konkursu Cine Fondation, które pracowało już przed festiwalem, pracowało pod przewodnictwem Claire Denis, wybierało z 2000 filmów chyba, tak? Potwierdziłaby to pani? Tak jest. Z 2000 filmów zostało wybrane 17 filmów studenckich, z czego są to 3 animacje i 14 fabuł. No, krótkometrażowych. No więc właśnie, już ogromny sukces, wielka selekcja, więc gratulacje. I właściwie tak się stało, że jest pani w tym momencie jedyną polską reprezentantką w konkursie, w konkursach festiwalu w Cannes, zgadza się? Tak jest, tak. Jak to było z Duszyczką, bo to jest, kto widział film, pewnie jeszcze niewiele osób, głównie środowisko Szkoły Filmowej w Łodzi, ten wie, że jest to naprawdę wprawdzie 9-minutowa, ale niezwykła malarsko-lalkowa animacja. Jak długo trwała ta praca, o czym chciała przede wszystkim pani nam opowiedzieć? Praca nad filmem trwała mniej więcej 6 miesięcy. Najpierw budowałam historię. Jak już był gotowy scenariusz, to mogłam się zabrać za animację i samo animowanie trwało mniej więcej 3 miesiące. Później też sama pracowałam nad montażem. Maurycy Raczyński skomponował muzykę do filmu. Ja też udźwiękawiałam ten film. No i w sumie to tak trwało pół roku. Tak zastanawiałam się, jak można najkrócej określić ten film i powiedziałbym, że to taki animowany horror metafizyczny. Zgodziłaby się pani z takim określeniem? No ja raczej wolałabym unikać twierdzenia, że to jest horror. Znaczy tak się przynajmniej zaczyna. Wchodzimy w pewien, w pewną sytuację, w pewien klimat. Co możemy słuchaczom zdradzić na temat właśnie treści filmu, żeby nie powiedzieć to za dużo, bo oczywiście film ma działać obrazem. Tak, znaczy to jest bardzo turpistyczny film i opowiada historię duszy, która opuszcza martwe, rozkładające się ciało, żegna się z nim i wyrusza w wędrówkę po śmiertnym świecie. Chwilami, patrząc na te obrazy, które pani wykreowała, miałem skojarzenia z malarstwem Hieronima Boscha. Wie pani, mam na myśli te sceny zbiorowe. Czy to słuszne skojarzenie? Czy to też był jakiś rodzaj inspiracji? Tak jest. Główną inspiracją właśnie było szeroko pojęte malarstwo i też w przypadku fabuły inspiracją był obraz, przedstawienie malarskie średniowieczne śmierci samobójczej Judasza. I ten obraz przedstawia właśnie jego wiszące ciało, z którego wnętrza przez taką wielką ranę w brzuchu demon wyciąga taką miniaturę tego Judasza i to jest jego dusza. No i zaczęłam się zastanawiać, co dalej się mogło wydarzyć z tą duszą i no zaczęłam tworzyć historię, stwierdziłam, że to będzie ciekawy pomysł na film. Film absolutnie polecam. Mnie zachwyca. Zachwycił już jurorów, selekcjonerów w Cannes. Co dla pani znaczy ten wyjazd na festiwal? Bo z tego, co mi wiadomo, jeszcze jest przez chwilę pani w Łodzi, ale zdaje się, że jutro już wyjeżdża pani do Cannes, tak? Tak jest. Co to znaczy udział w konkursie Cine Fondation dla młodej autorki? Wydaje mi się, że głównie to jest dla mnie okazja, żeby naprawdę duże grono osób obejrzało mój film. Też mam nadzieję, że to mi trochę pomoże później po szkole też realizować swoje autorskie filmy, co jest moim marzeniem. A czy są już takie plany na może większą animowaną formę? No ja teraz jeszcze będę robić czwartoroczny film, w przyszłym roku dyplom. A plan na debiut jeszcze nie mam. To na razie duszyczka. Czy mamy szansę duszyczkę zobaczyć w najbliższym czasie też na polskich festiwalach tutaj w kraju? Czy są już jakieś konkrety na ten temat? Tak jest. Będzie można zobaczyć na krakowskim festiwalu filmowym 27 maja i 30 maja. A, czyli już niedługo. Mhm. I w Koszalinie na Młodzi film. No, czyli mamy szansę zobaczyć duszyczkę, nie będąc nawet na festiwalu w Cannes. Trzymam w takim razie pani Basiu kciuki, bo 17 tylko filmów w konkursie z tych 2000 wybranych, więc trzymamy kciuki, a laureatów konkursu Cine Fondation poznamy nieco wcześniej, bo już w czwartek, zgadza się? Tak. Wtedy finał. Dziękuję bardzo za rozmowę, no i udanego festiwalu w Cannes. Do usłyszenia. Dziękuję. Była z nami, do widzenia, do usłyszenia, była z nami Barbara Rupik, autorka filmu Duszyczka. No i teraz może proponuję, sięgnijmy po bardzo, bardzo stary utwór, ale na pewno wszystkim doskonale znany, rok 1933. To był film Szpieg w masce. Muzykę skomponował Henryk Wars, tekst napisał Julian Tuwim, utwór zaśpiewała Hanka Ordonówna. I myślę, że wszystko już jasne, a ten utwór na pewno świetnie wprowadzi nas do kolejnej rozmowy. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Kochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiem. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. tłumaczy władzę i kłamstwo i grze. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Teraz trójka filmowa właśnie o miłości, ale w bardzo trudnych czasach i w specyficznym miejscu. Mówiliśmy już o tym, że film Marek Edelman i Była miłość w getcie zdobył wyróżnienie na kończącym się właśnie festiwalu Dogs Against Gravity. I o tę miłość zapytałem właśnie autorkę filmu, Jolantę Dylewską. No i co ja mam teraz powiedzieć? No ja mogę tylko powiedzieć, że miłość jest najważniejsza i że... Czasami mam takie wrażenie, słuchając Marka. Marka Edelmana oczywiście. Tak, który opowiada o tamtej miłości. Czasami mam takie wrażenie, że my jesteśmy zbyt asekuracyjni, zbyt ostrożni w naszych miłościach, że trudno nam się jest tak w całości oddać drugiemu człowiekowi. No ale Marek opowiada o miłości, która istnieje w obliczu śmierci i właśnie w obliczu śmierci miłość może zaprezentować, okazuje się, swoje pełne, niejako stuprocentowe oblicze. No i doznając takiej miłości można doznać pewnie również jakiegoś ogromnego szczęścia, które może przy naszych bardziej ostrożnych, pachnących perfumami miłościach może nie jest tak stuprocentowe, nie jest tak pełne. Takie różne myśli chodzą mi po głowie, ale nie jestem specjalistką od tematu miłości. Ale nawet tytuł, który zaczerpnęła pani z książki Marka Edelmana i Była miłość w getcie, wyraźnie już określa najważniejszą treść i sens tej opowieści. Ja chciałam innego tytułu. Ja chciałam Kronika miłości w getcie warszawskim według Marka Edelmana, ale współautorka książki Była miłość w getcie, Paula Sawicka, przekonała mnie do tego, żeby użyć jednak tego tytułu. Zaczynem pani filmu było właściwie to wielkie marzenie Marka Edelmana o tym, by powstał film fabularny na ten temat. Tak. Pani rozmawiała z Markiem Edelmanem, pani prowadziła z nim te rozmowy i pani może potwierdzić, że to było jego wielkie marzenie. Tak. Marek Edelman był lekarzem i znakomicie zdawał sobie sprawę z tego, że odchodzi, że zbliża się ku śmierci i wtedy zaczął domagać się filmu o miłości. Owocem tych pragnień Marka Edelmana jest nie tylko film o miłości w getcie, ale również książka o miłości w getcie. A jak doszło do tego, że przy realizacji pani filmu pojawili się tak ważni współpracownicy, również pani współpracownicy przy fabułach, jak chociażby Agnieszka Holland, dla której pani robiła zdjęcia, czy Andrzej Wajda? Dzięki obecności Andrzeja Wajdy i Agnieszki Holland mogły powstać sceny fabularne do filmu i film mógł być bardziej taki, jakiego pragnął Marek Edelman. Mogliśmy wywołać na chwilę już w takim epickim sensie osoby, postaci, o których Marek opowiadał. I Agnieszka Holland pisała do tych scen scenariusz, Andrzej Wajda je realizował, tak? Tak. Później pani stworzyła całość naprawdę z wielu elementów. Co się składa na film Marek Edelman i Była miłość w getcie, bo ten film imponuje bogactwem realizacyjnym, wizualnym, już nie mówię o tym najważniejszym, treściowym. Film składa się z paru takich warstw narracyjnych. Dla mnie najważniejsza warstwa, takie serce całego filmu, to jest ta rozmowa z Markiem Edelmanem, czyli portret Marka Edelmana, który opowiada. Druga warstwa to jest ta epicka, fabularna, której aktorzy są ubrani w kostiumy. Trzecia warstwa to są rekonstrukcje, na przykład rekonstrukcja tej sceny z gońcem w szpitalu Bersonów i Baumanów, czy też rekonstrukcja tej całej sceny z reżyserką Teatru Kukiełkowego i z przejazdem po współczesnej Warszawie. Następna warstwa to są filmy kręcone przez nazistowskich operatorów. To są po prostu materiały archiwalne, czarno-białe i barwne z getta warszawskiego. No właśnie, czy było trudno uzyskać na potrzeby filmu te archiwalne materiały? No trzeba było po prostu szukać i znaleźć te, które w jakiś sposób mogą poszerzyć wyobraźnię widza o to, jak wyglądało otoczenie tych miłości, co się działo wokół, jak wyglądało getto warszawskie. Zależało mi na tym, żeby pokazać tam dużo portretów ludzi, żeby widz, patrząc na tych ludzi, nie patrzył tak, jak chciał. Chcieliby na nie patrzono operatorzy niemieccy, którzy kręcili. Ja dochodziłam do twarzy, wybierałam te twarze z tłumu po to, żeby widz był trochę bliżej emocji tych ludzi. Przecież oni też kogoś kochali, kogoś mieli, kogoś stracili, do kogoś szli, kogoś opłakiwali, ktoś jeszcze żył, kogo kochali. Chciałam, żeby widz trochę w tym kontekście montażowym nie popatrzył na tych ludzi z materiałów archiwalnych jak na ofiary, tylko jak na ludzi, którzy mieli swoje życie wewnętrzne. Więc taki był klucz dla mnie poszukiwań. Mówi pani, że najważniejsza jednak była ta rozmowa z Markiem Edelmanem. Absolutnie, tak, absolutnie. Ta rozmowa wyznaczyła całą dramaturgię, całą narrację filmu. Nie chciałam używać mojego offu, czyli moich pytań. Ja długo montowałam w taki sposób, że nie było moich pytań, ale okazało się, że Marek mówiący sam do nas, bez tych moich pytań, czasem głupich niestety, nie generuje tak dużej energii, jaka powstaje w sytuacji, gdy to jest dwoje ludzi. Więc ja to chyba po 5 latach dopiero zrozumiałam, dzięki montażyście Bartkowi Pietrasowi, że trzeba włączyć te moje pytania również. A sam zapis, jak długo trwał i kiedy powstawał? Powstawał, to było jakoś tak koniec maja albo początek czerwca 2008 roku. To są te zdjęcia, na których patrzymy na Marka. Jeszcze długo po tym przychodziłam do Marka z taką małą kamerą i nagrywałam słowa. I te słowa jego czasami, Marek już był słaby, leżał w łóżku, ale rozmawiał. I jako offy, czyli jako jego słowa, bez jego portretu pojawiają się parę razy w filmie. No to chyba ostatni albo jeden z ostatnich w ogóle takich zapisów. Może w ogóle ostatnia filmowa rozmowa z Markiem Edelmanem? Nie wiem, o to by trzeba zapytać Paulę Sawicką, współautorkę książki, bo ona dokładnie wie, ona ma dokładny zapis wszystkich wywiadów Marka. Miała już pani okazję pokazywać film za granicą, w Toronto chociażby, teraz w Polsce. Czy widzi pani jakąś różnicę w odbiorze publiczności? Ja niestety nie mogłam być w Toronto, ale była producentka. No, mówiła, że film był znakomicie odbierany. Jaka była różnica, to nie wiem. A tu w Polsce teraz? To jest drugi raz, nie wiem jeszcze, ale cieszy mnie to, bo już widzę, że ludzie wchodzą w relacje właśnie z Markiem Edelmanem i o to chodziło. Jeśli wchodzą w tę relację, to znaczy, że on ich przeprowadzi przez to wszystko, co jest w tym filmie ważne jakoś tam. I zawsze mnie interesuje, kto, jaką historię, jakiego bohatera miał najbliżej siebie. I to jest bardzo ciekawe i to okazuje się właśnie, że to jest trochę tak, jeżeli w tej chwili najważniejsza jest relacja z moją chorą matką, na przykład, ktoś mówi, to bardzo mocno przeżył historię Poli Lifszyc i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to tak jest. Tych odniesień na pewno będzie tu wiele. Znamy panią przede wszystkim jako autorkę znakomitych zdjęć do znakomitych filmów. Jak było ze zdjęciami w tym filmie Marek Edelman i Była miłość w getcie, bo jednak również realizowała je pani sama, ale też w jakiejś części włączyła w tę pracę także młodszego współpracownika Kubę Kijowskiego. Tak, Kuba Kijowski, właściwie to Kuba Kijowski jest autorem zdjęć w tym filmie. Ja współpracowałam z nim tylko, a Kubę znam bardzo dobrze i jest to wyjątkowo utalentowany, ciekawy, młody operator. Myśmy współpracowali już wielokrotnie. Ta praca była przyjemnością. Tu nie było żadnych wątpliwości? Nie. On nie miał stresu? Nie, my się znamy bardzo dobrze i się rozumiemy i się cenimy operatorsko i ludzko. Więc wszystko jest, było normalnie. To kiedy zobaczymy pani film w kinach, bo taka premiera jest również planowana? Jesienią. Zapraszam jesienią do kin na film Marek Edelman i Była miłość w getcie. A zapraszała nas autorka tego filmu Jolanta Dylewska, również laureatka festiwalu Dogs Against Gravity. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Dziękuję bardzo i mówię już do usłyszenia za tydzień.